Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 31 października, Marcin Łukawski. Dzień dobry, minęła szósta. Serwis Justyna Mączka i Michał Przerwa. KRS odmawia powołania asesorów sądowych zaproponowanych przez ministra sprawiedliwości. Już nie głodówka, a rezygnowanie z nadgodzin. Taką formę protestu zapowiadają młodzi lekarze. Ściana płaczu w Moskwie to pomnik, który ma przypomnieć o ofiarach politycznych represji. Krajowa Rada Sądownictwa postanowiła nie powoływać asesorów sądowych z listy przesłanej przez ministra sprawiedliwości. Na tej liście było 265 kandydatów. Powody tej decyzji wyjaśnia rzecznik Krajowej Rady Sądownictwa Waldemar Żurek. Jak mówi, brakuje informacji o asesorach z Krajowego Rejestru Karnego oraz od policji, a także na przykład badań psychologicznych i dokumentów o stanie zdrowia. To są rzeczy niezwykle ważne. My nie możemy przymknąć na to oczu i oczywiście widać było bardzo duże zamieszanie ze strony przedstawicieli Ministerstwa Sprawiedliwości, gdyż próbowano w jakiś sposób dosyłać niekompletne akta w trakcie procedowania przez Radę. Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro skrytykował decyzję Krajowej Rady Sądownictwa. Krajowa Rada Sądownictwa pokazała, że interesy cynicznie rozumiane, interesy korporacyjne są ważniejsze niż interes wymiaru sprawiedliwości. Że ich interesy, tej, jak są sami nazywani przez sędziów spółdzielni sędziowskiej, są ważniejsze niż losy tych 260 młodych, zdolnych, świetnie przygotowanych ludzi. Decyzja Krajowej Rady Sądownictwa podlega kontroli Sądu Najwyższego. Lekarze zmieniają formy protestu. Zamiast głodówki będą wypowiadać klauzulę, która pozwala im na pracę powyżej 48 godzin tygodniowo. Tłumacząc tę decyzję, Jakub Kosikowski z Porozumienia Rezydentów Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy odwołał się do słów ministra zdrowia. Kiedyś minister mówił, że on nie wprowadzi limitu czasu pracy, bo lepszy jest lekarz zmęczony niż żaden. Żeby przykładem poświecić, tak jakby państwo lecieli na wycieczkę i usłyszeli, że mają państwo do wyboru, że albo będzie samolot prowadził pilot, który nie śpi od 23 godzin, cały czas lata z miejsca na miejsce, ale mają państwo do wyboru, że albo polecą z tym pilotem, albo z żadnym. Lekarze informują, że ci, którzy wypowiedzą klauzulę od stycznia, będą mogli brać 2-3 dyżury w miesiącu. Rezydenci domagają się zwiększenia finansowania służby zdrowia do 6,8% PKB w ciągu 3 lat. Rząd zdecydował, że będzie to 6% PKB w ciągu 8 lat. Premier Beata Szydło mówi, że na więcej państwo nie może sobie w tej chwili pozwolić. Ja również życzyłabym sobie, żeby nie było 6,8, ale może i 10%. Ale i państwo, i my zdajemy sobie z tego sprawę, że w tej chwili to jest maksymalny poziom, który możemy zaproponować. Ale to jest poziom, który przy reformie i zmianie systemu, uszczelnieniu tego systemu, zabezpieczy to wszystko, o czym mówimy. Na minister zdrowia cieszy się, że protest głodowy rezydentów zakończył się i dodaje, że ich postulaty są realizowane. Pierwsze zestawy amerykańskich wyrzutni Patriot powinny pojawić się w Polsce w ciągu 2 lat. Według szefa MON-u to jest realny termin. Minister Antoni Macierewicz, pytany o złożoną przez amerykańskie konsorcjum ofertę offsetową, ocenił, że jest to propozycja bardzo interesująca dla rodzimego przemysłu zbrojeniowego. Ona daje polskiemu przemysłowi przysłowiowego kopa do przodu. Ona rzeczywiście daje duży potencjał technologiczny, rozwojowy. Zgodnie z podpisanym w lipcu memorandum, dostawy wyrzutni Patriot będą podzielone na 2 etapy. Najpierw otrzymamy 4 jednostki ogniowe, czyli 2 baterie z 12 wyrzutniami w najnowszej dostępnej na rynku wersji. A w kolejnej fazie Polska miałaby otrzymać zestawy uzbrojone w tańsze pociski opracowane przez Stany Zjednoczone i Izrael oraz radar. Program obrony powietrznej średniego zasięgu ma kosztować około 30 miliardów złotych. Ściana płaczu stanęła w centrum Moskwy. To pomnik poświęcony pamięci ofiar politycznych represji. W uroczystości wziął udział prezydent Władimir Putin. Tej strasznej przeszłości nie można wymazać z pamięci narodu, a tym bardziej nie ma dla niej żadnego wytłumaczenia, oświadczył rosyjski przywódca. Wcześniej przewodniczący Kremlowskiej Rady do Spraw Obrony Praw Człowieka Michał Fiedotow przypomniał, że część środków na budowę pomnika pochodziła z datków od przeciętnych Rosjan. To, że ludzie wnosili swój prywatny wkład, jest ważnym krokiem zarówno w obywatelskim pojmowaniu wydarzeń z przeszłości, jak i w odrzucaniu tych przestępstw, które popełniono w przeszłości. Pomnik ofiar represji politycznych, nazywany Ścianą Płaczu, to monument z brązu, na którym umieszczono postaci symbolizujące ofiary stalinizmu, a także jedno słowo – pamiętaj, napisane w wielu językach. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Orkiestra Sinfonia Viva, chór reprezentacyjny Wojska Polskiego oraz kabaret pod egidą wystąpią w niedzielę podczas koncertu Niepodległości w Warszawie. Jan Pietrzak i jego Fundacja Towarzystwo Patriotyczne już po raz 7 organizuje koncert na kilka dni przed 11 listopada. Będzie Symfonia Viva, symfoniczna niewielka orkiestra, ale pięknie grająca. Będzie chór Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego, śpiewający piosenki sprzed 100 lat, głównie legionowe, no bo to ten koloryt lokalny sprzed 100 lat trzeba przywołać, zwłaszcza to są pieśni, które pokolenia całe pamiętają i śpiewają i trzeba je przypominać. I będzie grupa kolegów związanych ze mną z kabaretem pod Eginą. Będziemy śpiewać już repertuar nieco lżejszy z gatunku kabaretowego, ale ja też tam jakieś swoje utwory wykonam. Podczas gali w Regent Warsaw Hotel zostaną też wręczone doroczne nagrody Towarzystwa Patriotycznego, żeby Polska była Polską. O 6.30 w Trójce skrót wiadomości. Polska w zasięgu wyżu z centrami nad Francją i Niemcami w chłodnym powietrzu polarnym i arktycznym naraz. Ranek zimny, w dzień w miarę pogodnie, ale będzie się chmurzyć. Na zachodzie i południowym zachodzie popada deszcz, na północy deszcz ze śniegiem, w rejonach podgórskich deszcz ze śniegiem i śnieg, a w górach śnieg ze śniegiem. Wiatr zachodni i północno-zachodni umiarkowany, we wschodniej połowie kraju w porywach do 65 km na godzinę, wysoko w górach do 70. Ciśnienie rośnie, no i temperatura zaczyna się tak jak wczoraj, od 4 stopni w Lublinie i Rzeszowie, 5 w Kielcach, Siedlcach i Suwałkach, 6 w Warszawie, Łodzi, Katowicach i Krakowie, 7 w Poznaniu, Toruniu, Bydgoszczy i Olsztynie, 8 w Trójmieście, Pile, Gorzowie i we Wrocławiu, do 9 stopni w Szczecinie i Świnoujściu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Od znanych już faktów. Ślimaki tak czują zapachy, ale nie słyszą nic. Aż do dalekosiężnych prognoz. Wydaje się dzisiaj, że wszechświat umrze w samotności, w chłodzie i w ciemności. Doktor Tomasz Rożek udziela Państwu naukowych odpowiedzi na pytania z kosmosu. Od poniedziałku do czwartku, kwadrans po 7 rano. Na program z energią zaprasza sponsor Grupa Energa, ogólnopolski sprzedawca prądu i gazu. www.energa.pl. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, ty taki mądry jesteś. Weź mi powiedz, jak dobrze kupić telewizor? Dobrze kupić? No to taniej kupić, oczywiście, Barbara. Teraz kupuj taniej w Media Expert. Telewizory taniej nawet o 1000 zł. Na przykład Smart TV Philips 65 cali 4K Ultra HD taniej o 1000 zł. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. W Tauronie obniżamy ceny prądu i gazu w całej Polsce. A gdy w domu zepsuje Ci się sprzęt, naprawią go serwisanci i dodajemy jeszcze 300 zł na prąd. Bo słuchamy potrzeb Polaków. Właśnie tak powstała czysta oferta Twoje 300 w Tauronie. Aktywuj Twoje 300. 555-444-555. Opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne zgodnie z taryfą operatora. Naprawa urządzeń przez 2 lata do 6 000 zł. Szczegóły w regulaminach na tauron.pl / Twoje 300. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Sweet bird of paradise. Ładna gitara o poranku, bardzo ładna. Dzień dobry. 13 prawie minut po 6 tak się troszkę rozegrała piosenka dłużej, ale dlaczego nie? O, proszę bardzo. List, który na sam początek przyszedł i bardzo zafrapował, bo zaczyna się tak. Aktualnie jestem jak ślimak. Z powodu awarii systemów odtwarzająco-nagrywająco-redundacyjnych nie mogę słuchać Trójki, a pewnie fajnie jest. Nie, tak, ma pan rację, nie, ślimaki nie słyszą, jak mówił doktor Tomasz. Tak, czują. I dobrze pan czuje, że jest fajnie. Bardzo fajna piosenka przed nami, bardzo fajna za nami. Zobaczymy, co dalej nam się poukłada. Dzień dobry, kłaniamy się, zaczynamy. Kolejny dzień, a to jest naprawdę bardzo ładne nagranie, nowe. Jaromir Nohawica. Tak by cię zawinął jak do szaly, a noční krajinu oprzył o skály. Za nima, za nima, za nima, za nima, hladit tě budu očima. Bez dechu budu dýchat s křelemi, jako pták ve vodě, jak ryba na zemi. Pomalu, pomalu, pomalu, pomalu zní bugny z Nepálu. Na čele vypálen mám bláznů v cech. Propadám se tebou jako zdviž na Empire State, stále níž do suterénu. Propadám se tebou jako zdviž na Empire State a ty to víš a zvedáš cenu. Touha, která nikdy nekončí, je jako zajíc a jemu v patách náhončí. Stráněmi, stráněmi, stráněmi, stráněmi běží malí hoši s holemi. Jsem jeden z nich, ten první s praporem, slunce zapadá za černým obzorem. Maminko, maminko, maminko, maminko, ona mě trápí malinko. Na čele vypálen mám bláznů v cejch. Propadám se tebou jako zdviž na Empire State, stále níž do suterénu. Propadám se tebou jako zdviž na Empire State a ty to víš a zvedáš cenu. peklo je potažné sametem, aby tě na sebe si sami sobě upletem. Z rohu do rohu, z rohu do rohu, z rohu do rohu a dál už nemohu. Hlava se točí jako ve víru a tělo končí v černé díře vesmíru. Bolí to, bolí to, bolí to, bolí to, bolí to, je na bráně pekla vyryto. Na čele vypálen mám bláznů v cejch. Propadám se tebou jako zvěř na Empire State, stále níž do suterénu. Propadám se tebou jako zvěř na Empire State a ty to víš a zvedáš cenu. Propadám se tebou jako zvěř na Empire State, stále níž do suterénu. Propadám se tebou jako zdviž na Empire State a ty to víš a zvedáš cenu. Oj, będzie szybko numerem 1 na LP3, tak napisał pan Zbyszek z Bielska-Białej. Oj, nie mam nic przeciwko temu, myślę, że pan Jaromir też by się ucieszył, a i lista byłaby zadowolona. Polecamy państwu zestaw do głosowania oczywiście na stronie internetowej. Wystarczy tylko wejść i oddać głosy. 2273, to już zaczynajmy. Jeśli mają państwo ochotę, to oczywiście proszę porozmawiać z Piotrem Łodejem, ranek@polskieradio.pl, a także 71335. A poza tym... Zapraszamy do Trójki. Porozmawiamy sobie o wielu innych rzeczach, na przykład pracownicy delegowani. O nich w Unii pod lupą. Powstaje nowy podział Europy, podział gospodarczy tym razem na wschód i zachód. To jest działanie przeciwko przedsiębiorcom z Europy Wschodniej i jest wznoszeniem nowego muru berlińskiego. O pracownikach delegowanych, bo jeszcze spora dyskusja przed nami. Porozmawiamy w Unii pod lupą po 7.40, oczywiście połączymy się z Beatą Płomecką. Poza tym emotikony, nowy język, nie uciekniemy chyba od tego. Bardzo często ich używam i podkreślam nimi moje emocje, które chciałam wyrazić pisząc tekst. Obecność emojis i emotikonów w naszym codziennym języku pokazuje, jak ważna jednak jest dla nas komunikacja obrazowa, jak bardzo żyjemy w kulturze obrazów i jak bardzo też taki czysty tekst wydaje nam się pozbawiony emocji. No właśnie, słowa to za mało. Na pewno państwo też to widzieli, niektórzy potrafią już skonstruować całe historie tylko i wyłącznie złożone z tych emotikonów. To jeszcze przed 6.30, o tym sobie porozmawiamy. Po 7, 15 minut po 7, pan doktor Tomasz zmierzy się z bardzo trudnym słowem. Fotochromatyzm polega na tym, że niektóre substancje zmieniają kolor wtedy, kiedy pada na nie światło. Sekret tkwi w tym, co znajduje się we wnętrzu tego szkła, a coraz częściej nie szkła, tylko plastiku. Bo tak jest po prostu łatwiej. No więc właśnie, co to za sekret tam się kryje w tej soczewce? Proszę posłuchać kwadrans po 7, pytania z kosmosu i doktor Tomasz Rożek. Oczywiście zachęcamy państwa do przysyłania własnych pytań. Naprawdę ciekawe przychodzą. A chwilkę później, tata. Duchy to przecież fascynujące źródło przerażenia, nieprzespanych nocy. Myślę, że jak nie przejdziemy przez takie opowieści, to jakoś tam zubożone jest to nasze dorastanie. Duchy pojawią się 20 minut po 7 w projekcie Tata. Zapraszamy państwa serdecznie. 19,5 minuty po 6, no to za chwilę te emotikony, ale wcześniej jeszcze... Wojownicy. Oko za oko, ząb za ząb, a każda nuta z siłą setek bomb, a każdy dźwięk to sztandar mój, bo muzyk to wojownik i o ten sztandar trwa bój. Choćby świat cały próbował mnie skuszyć, już słońce wstrzymałem, jeszcze cię nie poruszę. Choćby świat cały próbował mnie skuszyć, już słońce wstrzymałem. Nabórz mordę jak chomika, zachwytuj zieloni, będą twoi znajomi. Złap za gitarę i zaśpiewaj balladę, a sąsiadka z sąsiadem pójdą za twym przykładem. Świat schodzi na psy, a one szczerzą kły. Widzę cię i słyszę, ale czy to jeszcze ty? Rap przez synapsy odczuwam, mówisz mi. Lepiej łap się za kapcy, nie oszuka cię już nikt. Daj diabłu świeczkę, a w ogóle galek. Niech ci podszepcze, co masz robić dalej. Gorsze i lepsze, droższe i tanie. Owszem, ale dobrze, że mam swoje zdanie. Bierzcie mnie, nieście, docencie wreszcie, bo przecież jestem najzdolniejszy w mieście. Bierzcie mnie, nieście, docencie wreszcie, jestem najzdolniejszy w mieście. Słyszę ciągle gra orkiestra, jeszcze się wielu znajdę składa. Czasami stypa, czasem fiesta, wiara muzyką, wiara, da, da. Choćby świat cały próbował mnie zgłuszyć, już słońce wstrzymałem, jeszcze ciebie poruszę. Choćby świat cały próbował mnie zgłuszyć, już słońce wstrzymałem, jeszcze ziemię poruszę. A teraz gdy coś mi się śni, ostatnio sypiam niemało, to co tam gra, to już nie ja, to jeszcze echo zagrało. O, to też zdrowo zagrało, 22,5 minuty po szóstej. Zapraszamy do Trójki. Uśmiechnięta buzia z dwukropka i nawiasu to chyba najpopularniejszy emotikon, czyli znak wyrażający emocje. Od 35 lat pojawia się w e-mailach, SMS-ach i innych wiadomościach tekstowych, choć o języku emocji pisano w gazetach już w XIX wieku. Ale nawet teraz zasady użycia emotikonów bywają zagadką, nawet dla tych, którzy używają ich w każdym zdaniu. Bardzo często ich używam i podkreślam nimi moje emocje, które chciałam wyrazić pisząc tekst. A da się dzisiaj pisać bez emotikonów? Nie da się. Czasem jest tak, że jak się nie użyje jakiejś buźki, to ktoś może to odebrać jako nasz zły nastrój. Może pomyśli, że jesteśmy źli na niego. Żyjemy obecnie w czasach, kiedy w naszej komunikacji zaczynają pojawiać się różnego rodzaju znaki, które nie są literami. Dr Karol Jachymek z Uniwersytetu SWPS. Obecność emojis i emotikonów w naszym codziennym języku pokazuje, jak ważna jednak jest dla nas komunikacja obrazowa. Jak bardzo żyjemy w kulturze obrazów i jak bardzo też taki czysty tekst wydaje nam się pozbawiony emocji. Dlatego nawet w pismach oficjalnych mówi się, że umieszczenie uśmiechniętej buźki oczywiście w właściwy sposób jest dobrze widziane, bo pokazuje nasze intencje. Czy istnieją zasady użycia emotikonów w tekście i czy w każdym tekście można używać emotikonów czy innych obrazków? Emotikony jednak służą do komunikacji po pierwsze w SMS-ach, po drugie w komunikatorach, po trzecie w mailach, ale jest to oczywiście korespondencja nieoficjalna. Doktor Monika Kresa, Zakład Historii Języka Polskiego Uniwersytetu Warszawskiego. Z drugiej strony coraz częściej słyszy się na przykład głosy wykładowców, którzy opowiadają o tym, jak to studenci w oficjalnych mailach wysyłają, no właśnie, maile z emotikonami najróżniejszymi. No i tutaj właśnie, jeżeli studenci są z wykładowcą w bardziej zażyłych stosunkach, mogą sobie pozwolić na żarty, to ta etykieta jest pewnie trochę różniejsza. Z drugiej strony na te zachowania, na które możemy sobie pozwolić w kontakcie z rówieśnikami, z osobami, z którymi jesteśmy w bliższych relacjach, nie zawsze możemy sobie pozwalać na takie zachowania z osobami stojącymi nad nami wyżej w hierarchii społecznej. Dlaczego używasz emotikonów? Nie wiem, bo są śmieszne. Jak ich najczęściej? Uśmiechnięta buźka. A na końcu, w środku, na początku zdania, czy tak sam? Na końcu, zawsze, bez kropki. Czy można emotikon w każdej części zdania użyć? No i teraz jedno z najczęstszych pytań, przed kropką, po kropce, czy zamiast kropki? Ponieważ, no właśnie, ja sama chyba łapię się na tym, że bardzo często traktuję emotikony jako substytut kropki. Przecinka raczej nie, ale kropki rzeczywiście tak. To też pokazuje właśnie taką tendencję do ekonomizacji języka, tak? Bo skoro już mamy, no właściwie emotikon stworzony jednak z pewnych znaków interpunkcyjnych, to po co jeszcze dodawać kolejne? Znawcy języka nie sformułowali zasad stosowania emotikonów, czy można na przykład emotikonem rozpoczynać zdanie, czy można używać zamiast przecinka, chociaż chyba tendencja jest taka, że jednak emotikony wstawiamy po wyrażeniu pewnej myśli. Zamiast na przykład pisać haha albo xd, to można uśmiechniętą buźkę dać, ponieważ jak dla mnie to jest szybsze niż pisanie, a poza tym niektóre emotki wyrażają więcej uczuć niż jakiś tekst. Fundacja Nowoczesna Polska przygotowała scenariusze lekcji o emotikonach. Czy to oznacza, że musimy się uczyć, jak ich używać? Tak naprawdę ta lekcja o emotikonach jest takim pretekstem do rozmowy o tym, czym różni się komunikacja za pomocą internetu od takiej komunikacji bezpośredniej. Dorota Górecka, koordynatorka projektów w Fundacji Nowoczesna Polska. Zwracamy uwagę na to, że w komunikacji bezpośredniej mamy cały ten przekaz pozawerbalny, to znaczy intonację głosu, mimikę i w związku z tym bardzo dobrze odczytujemy emocje osoby, która do nas mówi. Natomiast komunikując się przez maile czy przez czat, tego nie ma. Staramy się to właśnie kompensować za pomocą emotikonów. To pokazujemy właśnie dzieciom, młodym ludziom, czym ta komunikacja się różni, a przez to, co możemy robić, żeby była ona jak najbardziej efektywna i skuteczna. Żeby zastanowić się, jak ta komunikacja wygląda i żeby, jeżeli decydujemy się na użycie jakiegoś narzędzia, robić to świadomie, zdając sobie sprawę też, jakie są jego plusy, jakie minusy, jakie konsekwencje naszych działań. No i właśnie, musimy teraz te emotikony jakoś wpleść w język polski i teksty, które piszemy. Co ciekawe, już nawet zwykła kropka postawiona na końcu zdania może przekazywać emocje. Zdaniem naukowców, krótkie wiadomości tekstowe zakończone kropką są postrzegane jako mniej szczere niż odpowiedzi pozbawione znaków interpunkcyjnych. I tak na przykład, proszę posłuchać, jeśli na przykład odpowiadamy krótkim tak albo okej, nie stawiamy po tym kropki. Bo jak postawimy, no to się okazuje, że to jest, tutaj mi pani Magdalena jeszcze podpowiada, że to jest kropka nienawiści wręcz, tak to określono. Bardzo dziękuję. Pani Magdalena uczy polskiego, dowiedziała się tego na maturze od uczniów, jak sądzę. O zasady używania emotikonów pytała Paulina Kozion. Bardzo to wszystko ciekawe. Jak to wszystko wpleść i jakie mogą być znaki? Zwykła kropka na końcu, a wystarczy. SMS-owo ktoś napisał, da się pisać bez emotikonów, da się słuchać piosenek z tekstem, da się czytać książki, naprawdę da się nie być nowoczesnym pustakiem. Mocne słowa. Jeżeli pojedyncza kropka to znak niechęci, czy tam nienawiści, czy tam czego, no to strach pomyśleć, co to jest wielokropek. To jest w ogóle chyba jakaś groźba karalna. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. No, trzeba bardzo uważać. Pan Darek na przykład napisał tylko jedno słowo, poważnie, ale użył tylu znaków interpunkcyjnych z tyłu, że ja nie wiem, co to może oznaczać. 6:30 minęła. Michał, przerwa. Jutro w uroczystość Wszystkich Świętych policja ostrzega, że szczególnie dziś na drogach będzie panował wzmożony ruch samochodów. Już od piątku trwa policyjna akcja Znicz, w ramach której codziennie porządku pilnuje około 5000 funkcjonariuszy. Polskie Radio włącza się w akcję na rzecz bezpieczeństwa na drogach. Informacje o ruchu będą się pojawiać w programach Polskiego Radia oraz na portalu polskieradio.pl. Od dziś na stronach portalu można obejrzeć zachęcający do ostrożnej jazdy spot przygotowany we współpracy z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym. Prezydent podpisał nowelizację ustawy o gospodarce opakowaniami. Od 1 stycznia w ramach opłaty recyklingowej za torebkę foliową zapłacimy w sklepie 20 groszy. Opłata ma zniechęcić do kupowania toreb jednorazowego użytku. Na jednego mieszkańca w ciągu roku przebada nawet 300 toreb foliowych, które od razu po przyniesieniu zakupów do domu trafiają do śmieci i zanieczyszczają środowisko. 95 milionów złotych trafi do 13 uczelni, które poprawiły swój poziom naukowy. Wicepremier i minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin wyjaśnił, że środki dostaną te uczelnie, które straciły na obowiązującym algorytmie finansowania, ale zwiększyły osiągnięcia naukowe. Nie więcej niż 13 studentów na jednego pracownika naukowego. Przy takiej proporcji uczelnie otrzymują największą dotację budżetową. Ale wzięliśmy pod uwagę także drugie kryterium. Po raz pierwszy przy finansowaniu naszych uczelni bierzemy pod uwagę także jakość dokonań naukowych, a w przypadku uczelni technicznych także wdrożeniowych. Nowy algorytm obowiązuje od stycznia. Największe dofinansowanie, ponad 21 milionów, otrzyma Uniwersytet Łódzki. Teraz to wszystko, więcej w serwisie o godzinie 7. Dobra informacja. Zdaje się, że minutę temu wzeszło słońce w Warszawie. Ranek zimny, w dzień w miarę pogodnie, ale będzie się chmurzyć. Na zachodzie i południowym zachodzie popada deszcz z deszczem. Na północy deszcz ze śniegiem i śnieg z deszczem. W rejonach podgórskich deszcz ze śniegiem i śnieg, a w górach śnieg ze śniegiem sam. Wiatr już umiarkowany, choć we wschodniej połowie kraju, a także w górach jeszcze porywisty. Temperatura od 4 stopni w Lublinie i Rzeszowie, 6 w Warszawie, Łodzi, Katowicach i Krakowie, do 9 w Szczecinie. Świnoujściu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Coraz zimniej, coraz ciemniej. Nareszcie rusza zimowa kumulacja ofert w Mercedes-Benz. Samochody osobowe z rocznika 2017 w najlepszych cenach. Najwięcej emocji w zimowej kumulacji. Sprawdź w salonach Mercedes-Benz. W Biedronce specjalna oferta na znicze, której nie możesz przegapić. Znicze szklane, parafinowe, 120 gramów. Czas palenia około 30 godzin. Taniej aż o 45%. Tylko 99 groszy za jeden przy zakupie minimum 12 sztuk. Tak, przyjdź do Biedronki po znicze tańsze aż o 45%. Oferta ważna do wtorku lub do wyczerpania zapasów. Szczegóły w regulaminie na biedronka.pl. Biedronka. Codziennie promocje, codziennie niskie ceny. Marian, ty taki mądry jesteś. Weź mi powiedz, jak dobrze kupić laptopa? Dobrze kupić? No to taniej kupić, oczywiście, Barbara. Teraz kupuj taniej w Media Expert. Laptopy taniej nawet o 400 zł. Na przykład laptop Dell Intel Core i7, 8 GB RAM, taniej o 400 zł. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jeszcze list w sprawie emotikonów, które no już weszły do języka i teraz musimy je jakoś wpleść w naszą naturalną mowę, zwłaszcza pisanie. I tu pani Marzena podpowiada, że kiedyś pani Marzena używa emotikonów i to całkiem sporo. Kiedyś moja mama zadzwoniła do mnie w panice, bo na końcu SMS-a nie postawiłam tego uśmieszku i uznała, że na pewno coś się złego stało. I od tej pory zawsze pamiętam. Nie tchórze, ja topię, mam tego bardziej niż dość. Od tych ciągłych powtórzeń wyżerać i mu. że tylko powtarzasz na głos każdą bzdurę na bzdurze. Co dzień powtarza się to. Nie mogę słuchać cię dłużej. Zapytam, zapytam, zapytam, co się z nami stało? Pytanie zadaję. Ilu z nas poszło w ciemność? Ilu z nas nie poznaje? Co się z nami stało? Co się z nami stało? Co się z nami stało? Co się z nami stało? No co, no co, no co? Zanim naplujesz, zanim naplujesz mi w twarz, lekko w sobie się skulę i powiem, że żałuję, że kiedyś cię znałem, że byłem z tobą na ty. A ty w tym okropnym mundurze, wykapane SS, tym żygam, tym żygam, tym żygam. Co się z nami stało? Pytanie zadaję. Ilu z nas poszło w ciemność? Ilu z nas nie poznaje? Co się z nami stało? Co się z nami stało? Co się z nami stało? Co się z nami stało? Co się z nami stało? Co się z nami stało? Co się z nami stało? Co się z nami stało? Co się z nami stało? To Strachy na Lachy, nowe nagranie. 227 Trójek. Dzień dobry, Tadeusz z Białegostoku. Proszę pana, właśnie u nas pada śnieg. Po raz pierwszy tej jesieni. Słuchaj. Gratulacje oczywiście. Jak słyszę, że Tadeusz do nas dzwoni, to zawsze jestem uśmiechnięty. No, no zawsze. 227 Trójek. Pan Tomasz napisał jeszcze w sprawie emotikonów. To wygląda na to, że to te emotikony to takie dzisiejsze wężykiem, Jasiu. Wężykiem. Oczywiście, że tak. Jasiu, podkreśl wężykiem, że to jest dowcip. Że takie letkie niedomówienie. Za 21 minut siódma. Pan redaktor Krystian Hanke. Dzień dobry. Dzień dobry panu. Tak na marginesie powiem, że w kinach jest teraz film o emotikonach właśnie. No jest, jest. Mój syn bardzo chciał mnie zaciągnąć, ale recenzje i oceny tego filmu bardzo mnie zniechęcają i tylko robię co mogę, żeby odwrócić uwagę. I może ktoś z państwa był, to proszę dać znać, czy warto. A jeśli chodzi o emocje, to zdecydowanie z redaktorem polecamy film W głowie się nie mieści. Tak. Mądry film o dziecięcych emocjach sprzed kilku lat, ale film, który na pewno się nie starzeje. Sprzed dwóch, ale naprawdę warto. Dorośli też będą zadowoleni. Otóż to. A jeśli mowa o dzieciach, to uwaga, dziennik Gazeta Prawna dziś pisze w tekście Kto ma dzieci, ten ma też pracę, że coraz więcej kobiet łączy macierzyństwo z aktywnością zawodową. Z danych Eurostatu wynika, że w ubiegłym roku pracowało aż 71,4% Polek mających jedno dziecko i 70% tych z dwójką dzieci. Dla porównania w grupie kobiet, które nie mają potomstwa, zajęcie miało tylko 58,8%. Według Moniki Młynarskiej, demograf z UKSW, to najlepszy dowód na to, że teza o konflikcie pracy z rodzicielstwem jest nieprawdziwa. Nieco inaczej wygląda sytuacja w grupie kobiet między 20 a 49 rokiem życia. Tu pracuje 69,1%. Aha, no i na tle średniej europejskiej wypadamy lepiej. Takie oto informacje z dziennika, który dziś na pierwszej stronie pisze o Rzeczpospolitej scentralizowanej, bo jak czytamy, rząd podporządkowuje sobie kolejne obszary państwa, które do tej pory nie podlegały restrykcyjnemu nadzorowi. No, wymienione są, narodowa ma być też kolej, jak czytamy w tym tekście. Rzeczpospolita pisze o tym, że największe wydatki od lat planują na przyszły rok kancelarie obsługujące głowy państwa, posłów i senatorów. W przyszłorocznym budżecie kancelaria zaplanowała, prezydenta zaplanowała 7 milionów złotych na wydatki związane z referendum, w którym prezydent chciałby w listopadzie zapytać obywateli o wiek emerytalny, kompetencje głowy państwa i stosunek prawa polskiego do unijnego, ale także gro tego budżetu i tych podwyżek spowodowane jest obchodami odzyskania niepodległości stulecie, no i to też będzie kosztować. Miliard w ręce władzy, pisze dziś Rzeczpospolita, obok sposób na Niemcy. Do Trybunału Konstytucyjnego bowiem trafił wniosek posłów PiS dotyczący roszczeń ofiar II wojny światowej wobec Niemiec. Posłowie chcą, aby Trybunał orzekł, że mogą je badać także polskie sądy. I o tym pisze także Gazeta Wyborcza. W podobny sposób dodaje, o odszkodowanie walczyli Grecy i Włosi. Efekt? Nie zobaczyli jeszcze ani eurocenta. To dziś na trzeciej stronie Gazety Wyborczej, która dziś już też świąteczna. Wiele wspomnień, tematów no, około, że tak powiem, brzydko pierwszolistopadowych. Mówiliśmy kilka tygodni temu o tym, że jest projekt przepisów, który mógłby zezwolić na rozrzucanie prochów zmarłych. Główny inspektor sanitarny chce umożliwić rozsypywanie prochów zmarłych na łąkach pamięci czy nad morzem. Opór stawia Ministerstwo Zdrowia. Jak czytamy, jednak już teraz takie formy pochówku są praktykowane, tylko nielegalnie. Nie czytamy w Gazecie Wyborczej, która dziś wspomnieniowa jest. Którzy odeszli, tytuł z pierwszej strony i wspomnienia tych, którzy odeszli w tym roku. Jutro będziemy też wspominać na antenie Trójki. Od samego rana zapraszam od 7. No i też na okładce Gazety Wyborczej Piotr S. Zresztą oni także dziś w Super Ekspresie. Ksiądz chwali samobójcę. Taki dziś tytuł. Ojciec Grzegorz Kramer podziękował zmarłemu podpalaczowi za odwagę głoszenia swoich poglądów. Potem ze słów się wycofał. To dziś państwo przeczytają w gazetach. Pamiętamy o was. Także w duchu wspomnień dziś w Gazecie Polskiej codziennie na stronie pierwszej. Uroczystość Wszystkich Świętych przypomina nam, że ci, którzy odeszli, wciąż są blisko nas. Jeżeli nawet za życia nie zawsze się z nimi ze wszystkim zgadzaliśmy, to wspomnijmy ich nazwiska. Czytamy dziś na okładce codziennej. Z innych tematów powiem tylko, że Puls Biznesu przynosi ciekawe informacje o dyrektorze aktywiście, który kręci wiatrakami. To nawiązanie do tytułu. Marcin Przychocki, którego fundacja prowadzi portal Stop Wiatrakom, jako szef Departamentu Prawnego w resorcie infrastruktury, wpływa na kształt przepisów o OZE. No, ciekawe to połączenie. A tak jak ciekawa ta funkcja, uwaga, w fakcie na pierwszej stronie, młodzi ekonomiści dorabiali w gangu wnuczków. Ta historia dziś na pierwszej stronie faktu. A na stronach sportowych medalowe nadzieje. 100 dni do Igrzysk Olimpijskich w Pjongczang i to z kolei w czwartkowej porannej audycji. Tak jest, w czwartek będzie. Nie tylko porannej, zresztą popołudniowej również. Zapraszamy do Trójki. Tomasz Gorazdowski opowie państwu o tym, jak Pjongczang jest przygotowany lub nie. A jak sądzę, jak znam koreańczyków z południa, to tam już jest wszystko dopięte na ostatni guzik. Nie, właśnie sobie... nie do końca, bo wczoraj przysłał Tomek wiadomość, że nie ma śniegu. A, no śnieg, no to jakby dziś już śniegiem sypnęło, to do lutego mielibyśmy tylko po nim wspomnienie. W piłce nożnej Marcin Robak jako zawód snajper na stronie pierwszej, a w dwóch tygodnikach, które dziś, czyli w Polityce i w Gazecie Polskiej. W tej drugiej do zobaczenia w niebie, czyli też świąteczny numer w Polityce, czego nie chcą kobiety, czyli o akcji MeToo. To Krystian Hankaj, poranna prasa i także tygodniki. 71335. Mój synek kinoman po godzinie chciał wyjść z filmu. Dziękuję bardzo. To jest jeszcze jedna recenzja. Będzie więcej wolnego. Z pierwszej ręki, jeśli chodzi o ten film, o który pytałeś. A tutaj jeszcze słuchacz w sprawie emotikonów. Halo, dzień dobry. Krzysztof z Bytomia się kłania. Witam wszystkich. Czy można w sprawie owych emotikonek? No oczywiście, bardzo proszę. Bardzo proszę. Ja wiem, że żyjemy w czasach, w których dzieje się dużo i szybko i chcemy więcej. Natomiast ja tak się zastanawiam, czy wyznanie miłosne Romea do Julii byłoby tak piękne, gdyby Szekspir zamiast kunsztownych strof postawił po prostu dwukropek i uśmieszek. Nawias chyba. Nawias. A, dwukropek i nawias, tak jest. Pozdrawiam wszystkich. Miłego dnia życzę. Bardzo pana także pozdrawiamy i emotikona takiego wysyłamy, jeśli można tak powiedzieć. A wiesz, co to jest kropka nienawiści? Tak, tak, wiem. Słyszałeś? Tak, słyszałem. Bardzo ciekawe rzeczywiście. Pozdrawiamy nauczycielkę z Białegostoku. Mm. Między dwukropkiem czasami jest jeszcze myślnik i dopiero nawias. To jest taki chyba... Taki oldschoolowy, nie, to oldschoolowy jest. Tak. A nie, to już, już nosy zostały wyparte. Zwracamy wszystko, nawet uśmiech. Ale ta kropka nienawiści, ja bym ją nazwał kropką mocy, bo ona takiej mocy dodaje, tak dosadniej. Baby, don't mind. Baby, don't mind. list od pani Ani. Emotikony są potrzebne w przypadku rozmów przez komunikatory. Zastępują intonację głosu i dają znać o znaczeniu słów, czy to na przykład ironia, czy zupełnie na poważnie. Do pani Ania jeszcze jeden list. Kropka nienawiści istnieje od dawna, a czyż nie mówi się nie i kropka, co zamyka dyskusję. No więc właśnie ta kropka także w komunikatorach zamyka. A tu pan Michał przysłał mi cały słowniczek. Co oznacza mruganie, puszczanie oczka, płakanie ze śmiechu, smutek, przygnębienie, duży smutek, duże przygnębienie, lekki płacz, bardzo duży smutek, bardzo duże przygnębienie i potem już następnie jest płacz. Potem jest brak emocji, sceptyzm. To wszystko muszę opanować teraz. Urywki z kalendarza. Ale zaczyna się wszystko od zadowolenie, uśmiech, radość, szeroki uśmiech, chichot, szczęście, bardzo szeroki uśmiech, bardzo. Łukasz Błąd, dzień dobry. Dzień dobry. Powiem państwu w zaufaniu, że przez dłuższą chwilę złorzeczyłem w myślach mądrali, który wpadł na pomysł proklamowania tego samego 31 października zarówno dniem oszczędzania, jak i dniem rozrzutności. Z zadumy nad sposobami pogodzenia tych dwóch sprzecznych tendencji świątecznych wyrwała mnie najlepsza z małżonek, oświadczając, że obchody tej kombinacji okolicznościowej są proste jak obsługa dziurkacza. A ponieważ już dwa ostatnio popsułem, była w tym stwierdzeniu ukryta recenzja mojej kondycji intelektualnej. Może i słuszna, bo na taką obrzędowość bym sam nie wpadł. Otóż będąc zgodnie z kalendarzem człowiekiem oszczędnie rozrzutnym, można się wybrać do centrum handlowego i zamiast torebki za tysiaka kupić dwie po 300. Za te 400 zaoszczędzonych złotych można zafundować paznokciom spa dłoni z hybrydą i nowy krem ze śluzu ślimaków karaibskich, zamiast roztrwaniać pieniądze na głupoty. I jeszcze zostanie, żeby szarpnąć się na markowy przecier i po gospodarsku zrobić pomidorówkę z niedzielnego rosołu. Wysłuchawszy tej propozycji, zasugerowałem, że równie dobrze można być rozrzutnie oszczędnym i znaleźć torebkę na wyprzedaży za 99,99 z 30% rabatem na drugą rzecz, zniżką za punkty stankowania i z naklejkami, które można wymienić na gratisowe rękawiczki. Ciepłe i zasłaniające dłonie bez ślimaków i utwardzanego lakieru. W odpowiedzi usłyszałem prośbę o pokazanie drugiego takiego kielmona, który w ciągu niespełna pół roku kupuje okazyjnie trzeci dziurkacz. Dyskusję zakończyła fraza: a idź ty, dziadzie, ty. Co oczywiście nie było w intencji małżonki niewyszukanym przejściem do słowiańskiej tradycji, tak jak ja właśnie to uczyniłem. A dziady już dziś w nocy. Na koniec wspomnijmy wielką historyczną rocznicę. 500 lat temu Marcin Luther miał na drzwiach katedry przybić 95 swoich reformatorskich tez. Rozrzutnie jak na tamte czasy i oszczędnie jak na ówczesne potrzeby. Niesamowite, jak wielkie miało to następstwa. Aż rozdygotałem cały w niedzielę, widząc kościelnego z młotkiem przy wrotach. Ale to tylko wywieszka. Proszę zamykać drzwi, kościół ogrzewany. Łukasz Błąd, bardzo serdecznie panu dziękujemy. Zapraszamy oczywiście za tydzień. Dzień dobry. Ja jestem osobą niewidomą i pamiętam, że mój poprzedni telefon po raz pierwszy emot ikonę jako uśmiech przeczytał mi dwukropek nawias zamknięty. I na początku mnie to rozwaliło, bo naprawdę nie wiedziałam, co autor wiadomości ma na myśli. Proszę sobie wyobrazić na przykład emot ikony na jednym z portali społecznościowych. Niektórzy mają taką tendencję, że kiedy jakąś emot ikoną przesadzą, to mi to przeszkadza czytać tekst, a telefon musi mi to wszystko wymówić, no to mi się wtedy mózg lasuje. Ale generalnie nie jestem przeciwnikiem tego zjawiska. Uważam po prostu, że musi mieć ono zgodne proporcje. Pozdrawiam serdecznie, miłego dnia życzę. Oczywiście, umiar przede wszystkim, zgadzam się w całej rozciągłości. To jeszcze analizuję ten słowniczek tego wszystkiego, co mogą przekazywać emotikony. Tu są takie gradacje. Szczęście, bardzo duży uśmiech, bardzo, opuszczanie oczka, mruganie, i płakanie ze szczęścia i smutek od razu jest potem, przygnębienie. Z kolei jeszcze dalej w tym słowniczku znajduje się coś takiego. Zadowolenie, ale z powodu krzywdy i bólu, rozumiem, że kogoś innego. Radość, szatański chichot. Szczęście, szatański śmiech. Ranek, @polskieradio.pl. Za 5,5 minuty będzie 8. Siódma. No i teraz którego emotikonu użyć, żeby to określić? Szatańskiego, jasne. I